ครั้งเมื่อเวลาล่วงมากษัตริย์อียิปต์ก็สิ้นพระชนเป็นข่าวที่น่ายินดีแก่โมเสสแต่คนอิสราเอลต้องทนทุกข์หนักขึ้นกว่าเดิมวันหนึ่งขณะที่โมเสสพาฝูงแกะไปในถิ่นทุรกันดารจนมาถึงภูเขาโฮเรบภูเขาของพระเจ้าขณะที่โมเสสครุ่นคิดอยู่นั้นพระเจ้าก็ปรากฏแก่เขาท่ามกลางพุ่มไม้ซึ่งลุกเป็นไฟ ทำไมพุ่มไม้นั้นจึงลุกเป็นไฟอยู่แต่พุ่มไม้กลับไม่ไหม้น่าจะเข้าไปดูสิ่งแปลกๆประหลาดนี้หน่อย เมื่อโมเสสเดินเข้ามาใกล้มีเสียงดังออกมาจากพุ่มไม้นั้น โมเสสโมเสสเอ้ย